Hainan gaur, Iruñan gira, Iruñan pilotaria handi batekin bere bide profesionala hemendik zonbait asteren buruan utziko duena, hau dugu Abel Barriola, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eta lehenik mil esker gure galdereri erantzuteagatik eta gomitari baikorki erantzuteagatik. Eskerrik asko zui, plazer bat, niretzat. Beraz hori, bide profesionala laister utziko duzu eta pixka bat nahi genuke zure ibilbidea ezagutu eta behar bat asko gira txiki-txikitik. Leitzarratzira, laister hogo eta 19 urte egingo dituzu. Konta iguzu pixka bat nola sartu zinen pilotan edo noiz zehadinetan hasi zinen? Bueno, ni pilotan txiki-txikitatik hasi nintzen, ez? Nere herria Leitza da, eta han kirolzaletasuna handia dago. Betidanik gure herria beti izan dute herri kirolzalea, ez, batez ere. Eta batez ere aizkora postuak eta holako historiak ditu, ez? Baina, bueno, bine hortaz aparte ere bai, ba, bueno, edozein ume txiki bezala, ba, jokatu izan dut futbolera, txirrindularitzan, pilotan, baina hasieratik gehien gustatu zitzaidana eta gehien maite izan dudana pilota izan duda, ez? Oso txikitatik gustora sentitzen nintzen lagunekin, denbora nuenean nire jolasteko plazerrik handiena frontoian zen edo herriko plazan zen, ezkerparetari gabe pilota hartu poltsan eta alde batera eta bestera ibiltzen ginen ni eta lagunak, eta gero bai egia da, ba 13, 14, 15 urte nituela. Zorionez, eskupilota ezkerparetan profesionalki ekonomikoki ere bizi gaitezke, eta nik orduan telebistan ikusten nituen niretzako nire idoloak, nire izarrak, ba, telebistan ikusten nuen pilotariak ziren, ez? Eta haien antzera, ba, bizi nahi nuen, haien antzeko izan nahi nuen, eta txikitatik, ba, hori, 13, 14, 15 urte nituenetik, argi nuen pilotari profesionala izan nahi nuela, ez? Eta zorionez, lortu nuen hori izatea, eta gainera, ibilbide luze izan dut, 19 urte eta hiru hilabete horrela izango dira, eta, bueno, eta sentitzen naiz, ba, poza handiarekin eta privilegiatu bat. Pilota elkarte batean ari izan zira Leitzan, edo nola basatu da, pentsatut, Leitzatik joan behar izan duzula ere profesional bilakatzeko? Bai, herrian agien ere posible da, ez? Baina nire kasuan behintzat, herrian hemen Nafarro aldean eta pilota eskola asko daude, eta nahiko ongi antolatuta dago ezkerparetako kirolau, ez? Eta herrian pilota eskola bat genuen, han hasi nintzen, eta gero bai egia da, baina 15-16 urte nituelarik, hemengo Antxon Ibarra pilotarien entrenatzaile batek deitu ninduen, esan ez bera klub bat zuen, eta, bueno, gure esku eta nere esku jarriko zituela, ba, prestakuntza fisikoa egiteko, prestakuntza teknikoa egiteko, denetarako albide guztiak jarriko zituela, eta ja etorri nahi nuen Iruñara nere ikasketak egitea, eta halaxe etorri nintzen, eta hemen urte pare batez edo nengoelarik, ba, bueno, profesionaletara salto egiteko kontratu bat eskaini zidaten, eta horrelaxe iritsi nintzen profesionaletara, bai. Gogoratzen zira, memento hartaz, kontratua proposatu zizuten egun hartaz? Bai, oroitzen naiz, ez, eguna zehazki ez, baina bai momentu haietaz oroitzen naizela, ez, niretzako amets bat, ez, batzotan izaten dira momentuak iruditzen zaizula, egia da, edo ametsa da, edo olako, ba, niretzako alaxi izan duzen, ez, txikitako amets bat, txikitatik desio izan du nuen gauza bat, niretzako etzegoen munduan plazerra handia gori pilotan jokatzea baino, ez, eta hortaz gain, profesional mailan aritzea, ba, niretzako zerbait oso polita izan duzen, eta orduantxe kontratua sinatu nuenean, ba, ni eta nire ingurukoa, familia, lagunak eta denak oso pozik. Hori eskatuko nizun, familiakoentzat reakzioan olokoa izan zen. Beldura, bizia egiten alko du pilotan, ala ikasketak segitu behar dituzun, olokoa izan da. Bueno, denetari pixko bat, ez? Egia da, orduan ja sinatu nuenean, pixka bat nire eskutzi zuten, 18 urte nituen, nahi nuen egiteko, nik biderik errezen hartu nuen eta ikasketak utzi egin nituen, ez nuen egin behar, eta damu naiz, gainera, orain, utzi izana, eta gurasoen artean, eta familiaren artean poza, ez? Baina, beste alde batetik kezka ere bai, ez? Ze azkenean gauza bat da profesionaletara salto egitea, baina beste gauza bat da gero hor ba, jokatu egin behar duzu, errenditu egin behar duzu, eta, bueno, suposatzen du beraien kezkak izango zituztela, aber gure semea nola moldatzen den, ez? Dirudienez moldatu zara, 19 urtez profesional ez da gaizki. Aipatu duzu telebistan ikusten zenituela zure idoloak, izan da pilotari bat bereziki markatu zaituena edo bera bezalakoa bilakatu nahi zenuela? Bueno, asko izan du ditut, ez, bino bat aukeratu behar banu igual Fernando Arretxe esango nuke, ez. Beti ni Fernando ez telebistatik ezagutzen nuen eta beti asko gustatu izan du zain nola jokatzen zuen, batez ere oso ausarta zelako eta dena ematen zuelako frontoian, eta nik uste hori pilotazaleak beti eskertu egiten duela, ez? Baina hortaz aparte, bera ezagutzeko plazerra izan du nuen, eta neretzako mundu berri bat irekitza izan duzen, ez? Fernando Arretxe ezagutu nuen kirolari batek zenbat zaindu behar duen, ez? Bera ikusi nuenean, ba, janari guztia ongi zaintzen zuen, zer jaten zuen, goizean beti ordu berdinan jekitzen zen, entrenamendoak egiten zituen, bere masajeak, bat eta beste, eta orduan pentsatu nuen, ba, bueno, kirola zaindu behar da noski, eta beti zaintzen nintzen, baina Fernando erakutsi zidan, beste pauso bat gehiago ematen zainketa horretan, ez? Eta horregatikan beti mirestu dut asko Fernando Arretxe. Disiplina bat azkenean, Eta zuk ere, 19 urte hauetan, atxiki duzu disiplina hori? Bai, dudarik ez. Nik uste ofizio guzietan ikasten dela, eta kirola azkenean beste ofizio bat da, ez? Eta ofizio honetan ikasten duzun gauzetako bat, beste gauzetan bezalaxe, disiplina da, ez? Nik uste bizitzan disiplina fleksible bat beharrezkoa dela, eta kirolean nahita ezkoa, ez? Eta esaten dizuan bezala hori Fernandorekin gehiago ikasi nuen, eta nere irudipena da, azkenean kirolean pixka bat asko da, ez? Eta disiplina ikastea, pixka bat gehiago zaintzen ikasten baduzu, suposatu lezake goi-goi mailan egotea, edo behi-behian egotea, ez? Ze azkenean kirolean indarrak oso berdinduta daude. Gorputzaren ezagutza bat lortzen da, hola, gisa hortan? Bai, nik esango nuke gorputzaren ezagutza bat eta norberaren ezagutza bat, ez? Azkenean pilotak ere hori du. Nere ustez eskola bikain bat da, bizitzarako eskola bikain bat da eta ikasten duzu bizitzan zehar, bueno, zer den garrantzizkoa eta batez ere ikasten duzuna da zure burua ezagutzen. 18 urtetan profesional bilakatuz pentsatzen dut heldutzen zarela biziki fite ere, ez? Heldua edo nola jan autonomoa bilakatu zira goizik. Bai, nik uste kirolak hori ematen duela, ez? Heldutasun puntu bat gehiago ematen du, ez? Ze azkenean denon desioa da aliketa hobekien jokatzea. Aliketa hobekien jokatze horrek bide bat darama, ez? Esan nahi dut, saiatu behar duzu hontan eta hartan eta gauz honetan eta beste honetan mejoratzen. Lehenik zure burua ezagutzen, non egiten duzun huts eta gero hori ikasten duzunean, saiatu gauza horiek ikasten, gauza horiek moldatzen eta berrindartzen eta pixkanaka pilotari indartsuago izaten, ez? Kasu da adibidez, ez pilota munduan bakarrik, baizik eta ikasi behar da ere bai zure ingurukoekin, denbora izaten zure ingurukoekin egoteko eta bat eta beste, ze horrek denak azkenean errendimenduan zerikusi handia dauka. Hain zuzen, nolakoa da pilotari profesional baten, eskuskalari profesional baten aste bat? Nola antolatu zirazu 19 urte hauetan? Gutxi gora bera, lehenik eta behin, plazer huts bat da, gustatzen zaizunaz bizi alizatea. Hori da privilegio bat eta personalki, eta pilotari honik uste, pilotari eskerritzak besterik ez dugula, ez? Pilotan azkenean urte sasoi ezberdinak izaten dira, ez? Normalean, txapelketa bat prestatzen zaudenean, esaten den, erderaz esaten den bezala, pretemporada gisako bat izaten da, eta momentu hietan askotan goiz eta arratsaldez entrenatzen dugu. Eta goizean agian frontoia egin dezakegu, adibide bezala, nik atzo frontoia egin nuen, eta arratsaldez beste entrenamendu berezi batzuk egin nituen, belaunetarako gauze batzutarako, eta horrela. Ez direnean bi entrenamendu egunean, askotan entrenamendu bat egiten dugu, arratsaldean masajistara joaten gara eskuak zaintzera, edo joaten gara eskuak indartzera, tako gutxi jarri, eta pilota gogor batekin eskuak gogortu alizateko, eta horrelako gauzak egiten dugu, eta gutxi gora bera, aste guzia, hortan joaten zaigu. Normalean, partidu aurreko egunean, deskantso bat egiten dugu, estiratu eta horrelako gauzak, eta gero partidua jokatu. Horrela izaten da. Gutxi gora bera, bakoitza gure prestatzaile fisiko izaten dugu, eta hark esaten dugu zer egin eta zer ez egin. Gero eta gehiago badira muskulazioa egiten dutenak, horiek ere egin dituzu, edo eta korrika ere, betxatzut, arnasaren zan laguntzen duela? Bai, dudarik gabe, ez? Azkenean, nik 1988 urtean debutatu nuen, eta orduan ja pilotari denok gure prestatzaile fisikoa bagen nuen. Ark esaten dizu zer egin, eta lan horretan sartzen da zuk ongi esan duzun bezala indartzeko entrenamendua, petxua edo arnasketa luzeagoa izateko entrenamenduak, agilitate entrenamenduak, entrenamentu mota asko daude, ez? Eta esango nuke, pilotari baten errendimendurako, importantea dela errendimendu fisikoa, errendimendu teknikoa, eta hori frontoian entrenatzen da, eta baita psikologikoa ere, ez? Eta hori psikologikoa bakoitzak ba, bere modura lantzen du. Gaur egun psikologo deportiboak adibidez, kirol psikologoa badaude, beste batzuk nahiago izaten dute liburuak hartu eta liburuak irakurri, eta horren arabera ba ikasi, eta bueno, pixkanaka behintzat, alde batera edo bestera ikasten joan. Behar bada ez gira konturatzen pilota partidak telebistan begiratzen ditugulako, konturatzen gira la ere jende hainiz badela zuen inguruan. Ez zarete bakarrik pilotariak enpresetan kontratuak dituzue eta jende hainiz zibiltzen da zuen inguruan. Bai, normalen, jende hainiz bino gehiago antolatuta dagoen bezala bi enpresa daude gaur egun pelota profesionalean, ezkerparetan. Eta hor bakoitzean badaude bere nagusia, bere zuzendaria eta denetik daude eta gero pilotari bakoitzak nolabait esatearren bere konfidantzazko taldetxoa dauka, ez? Adibidez zure prestatzaile fisikoa, gero ere bai beti izaten dituzu lagunak, lagun bat edo beste edo kuadrilakoa edo frontoian laguntzen zaituena berduzunean edo zurekin joaten dela korrika egitea berduzunean edo horrelako gauzak, ez? Azkenean nik uste pilotari bakoitzak bere inguruan taldetxo bat, konfidantzazko taldetxo bat izaten duela momentu honetarako noski, baina batez ere momentu txarretarako, ez? Eta zuk taldetxo hori hasieratik bururaino bera edo berdina txiki duzu edo izan dira aldaketak? Ez, orokorrean ia berdinak. Egia da botileroa partiduetan izaten dugun laguntzaile aldatu izan dudala, pare bat aldiz edo horrela, baina bueno, mino, askotan aldaketak egiteagatik, ez? Batzutan ere gehiegi ezagutzen garenean aspertzen gara bat bestearekin eta aldaketa hori egiteagatik, ez? Baina orokorrean prestatzaile fisikoa eta ia bizitza guztian berdina izan dut. Eta gero teknikoki laguntzen zaituena eta ere bai. Beraz, zure palmaresa edo zure lorpeneri interesatuko gira orai, uste dut bakarrenetarikoa zirela, edo gutxi dira, bederan lauterdikoa, buruzburukakoa eta binakakoa irabazirik, lorpen haundiak, Nafarroko lauterdiko txapelduna ere izan zira, edo txapeldun ordea, beraz, garaipen hainitz, gogoan dituzu guzti hauek? Bai, gogoan ditut guzti hauek, batez ere txapel bakoitzaren atzean edo txapelketa bakoitzaren atzean lan asko egoten delako, ez? Azkenean, ez kirola bakarrik dena, kazetaritza eta gauza guztiak ez dira zerutik etortzen, ez? Atzetik lana dagoelako da, eta lan handi hori egin ondoren sari polit bat izatea, ba, deno gustoko dugu, ez? Eta kasunetan Euskal Herrian txapela izaten da, eta txapela jartzen dizutenean ez da txapela jartzea bakarrik, ez? Baizik eta atzetik dagoen lan guzi hori, eta hori beti oso polita da. Baina egia esaten nahi baduzu, ja nere azken astetan nago pilotan, eta nere oroitzapenik politenak adi txapelak oso polita dira dagoen lanagatik, baina batez ere da zoriontsu izan du naizela, ez, hau egiten. Zoriontsu izan du naiz, momentu onak izaten dira, momentu txarrak izaten dira, baina trinketea dela, ezkerpareta dela, kirolak beti pena merezi du, ez. Gustatzen zaizuna baldin bada, pena merezi du. Adiskide pilo bat egin ditut, eta batez ere gauza guzien gainetik, arroen sentitzen naizena, edo gauzarik politena dena niretzako da, lesio gogor batzuk ere suertatu zaizkit, nere kidei bezalaxe, denei gertatzen zaizkigu momentu txarrak, eta momentu txarroietatik ateratzeko, izan dudan suerte hori, ez? Eta momentu zailoietatik ateratzen zarenean, niretzako txapel batek ematen duen hau zaporea, baino goxoagoa da hori. Momentu zailak aipatzen baitituzu, bolenik gogoratuko ditut datak, 2001 lauterdiko txapela, 2002 buruzburukakoa, Nafarroko lauterdiko txapeldun ordea 2002, eta gero, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010 lauterdiko txapeldun ordea. Ze pasatu da, final guzti hauek galdu? Bueno, aurkariak hobeak, ez? Eta egia da, finalera iristen nintzen eta egia esan ezin irabazi eta lehenengo finala galdu nuen eta finala galdu du, pena ikaragarria. Bigarrena galdu nuen eta pena ikaragarria eta ja hirugarrenari ja bueltak ematen azkion, ez? Finala galtzen badut akabo eta galdu egiten nuen, ez? Bueno, horrela izan bartzuen eta listo, ez? Final bagaltzen denan gero oso gaizki pasatzen da. Badakigu gauza askoz okerragoa daudela, askoz okerragoa dudari gabe, baina momentu horretan gertatu daiteken gauzik okerrena da partida hori galtzea. Ta partida hori galdu ondoren egia esan ba tristura izaten da, baina esaten dizut, gauza guzien gainetik lehen esaten izuna, zorioneko naiz, ze bueno, beti gustatu zait kirolau eta urte askoan zehar hortatik bizi ahal izan dut, hontaz disfrutatu dut eta zoriontsu izan du naiz, hori oso argi daukat. Presioa senditu duzu lako finaletan agertzerakoan, nola senditzen zara finala bat jokatzeko momentuan? Presioa bai, presio asko. Gainera nik uste bakoitzak bere, pertsona bakoitzak bere izaera du, eta nik nere buru asko estutzen dudan pertsona naiz. Batez ere frontoian. Beti izan dudut gaizki jokatzeko bildur hori, kantxarra atera, eta gaizki jokatzeko ongi jokatu beharreko responsabilidade hori, edo eta kezka hori ez, frontoira atera eta gaizki jokatzen badut, eta hori badakit ez dela ona, asko zobeagoa da aske jokatzea, lasei jokatzea, baino ez dut inoiz ikasi. Beti kosta zait hori, eta ez txapelketatan bakarrik. Orain edozein herriko jaietan partidua suertatzen zaidanean, tokatzen zaidanean jokatzea, beti partidu aurretik kilimak nabaritzen ditut sabelean, ezin egona eta urduritasun haundia, ez? Hori pentsatu final baten aurretik, ez? Aurreko egunetan eta kezka haundia izaten da, ongi egin nahi duzu, irabazi egin nahi duzu, eta egun haietan egia esan ez da ongi pasatzen, baino guzti horrek, den horrek pena merezi du. Anekdota gisa kontatu didazu lehentxago, Donibane Garazin jokatu zenuen partida bat duela bost urte, desastre bat izan dela, zure hitzak izan dira. Bai, eta hori oso argi daukat gaina, ez? Esan dizudan bezala, bakoitzak bere izaera du, bere pentsatzeko modu du, denak onak, baina oroitzen naiz Donibane Garazin esan ziguten, gaina nik personalki, eta ez du zurikerian esaten, baina beti Donibane Garazi ikusi dut, oroitzen naiz txikitan eskursiora eskolatik joan, eta beti ikusi dut herri oso romantiko bat bezala, ez? Egia da. Horrela beti ikusi izan dut, eta oroitzen ez esan zigutenean Donibane Garazin jokatzeko ze ilusio egin zidan, ez? Kriston ilusio egin zidan, iparraldean, eta bereziki Donibane Garazin jokatzeagatik, eta argi daukat, gaina binakako txapelketa zen, sailkapena jokatzen genuen, Titin Merino eta Xalaetanik, ara joan, frontoia beteta zegoen, topera beteta zegoen, ikaragarrizko gogoa partidu hon bat egiteko, eta 22-3 galdu genuen, ez? Gainan ere Luzaide lagun asko dauzkat, eta Luzaideko lagunak ere denak antzeuden, eta oso partidu txarra jokatu nuen, eta lehen esan dizudana, gero urrengo bizpairu egunetan edo gehiagotan, lurriota eundu nitzen, ez? Kirolakolako momentu txarrak baditu, eta, ze esango dizot, ez? Denetik bizi izaten da, eta momentu txarroietako bat, eta oroitzapen txar bat, zoritxarrez, Donibane Garazin daukat, nire erruz, noski, baina hori, partidu oso txarra egin nuen, eta gaizki pasatu nuen, bai. Egun onak badira, eta egun txarrak pilotarientzat denentzat bezala azkenean. Bai, ez ala da, ez, baina ezberdina da. Eta esanen dizut, niretzako adibidez, Eibarren, jokatzen badu partidu txar bat, badakit, hortik bi astetara edo hiru astetara edo hilabete batera berriro Eibarren jokatuko dudala. Eta nola bat arantza hori ateratzen duzu. Baina noto Donibane Garazin, eta ala izan duzen bezala, badakizu bizian behin jokatuko duzula, segura aski. Eta ala izan duzen, bizian behin bakarri jokatu duz, eta hori 22-3 galdu nuen. Hala, eta anekdota polita zen, aipatzekoa. Bada beste gertakari bat, ere nik atxiki dudana, 2011ko binakako txapelketako finala, hau ere jokatu behar zenuen, mena lesionatu edo zauritu zinen, eskatu zinuen beraz finala gibelatzea, etzizuten onartu, nola bizi izan zenuen hori? Bueno, beste momentu gogor bat, ez? Niretzako oso momentu zaila izan duzen, Xala eta biok iritsi ginen finalera, eta nik azken partiduan, Xala eta bio jokatu guenen azken partiduan, zuntzaustura bat izan du nuen, rotura de fibras edo esaten dena, eta banekien finalerako oso justu ibiliko nintzela. Astebeteko atzerapena eskatu nuen, eta etzidaten eman, ez? Astebete bakarrik zen, nik pentsatzen dut astebeten osatuko nintzela, etzidaten eman, esan zidaten etzegoela denborik finala atzeratzeko eta hortaz gainera bueno, aplazamenduak eta hortik aurrera ez zituztela emanai, aplazamenduak eta bat eta beste. Etzen egia, ze hortik denbora gutxira ere eman zituzten aplazamendu bat baino gehiago, ez? Eta zer den hori, injustizia bat, ez? Eta norberari tokatzen zaionen injustizia bat, min handia hartzen du, ez? Askotan enpresariek gauzak batzuk ongi egiten dituzte eta beste gauza batzuk ez dituzte ongi egiten. Ta kasu horretan gaizki egin zuten eta gainera nik uste jakingo balute ez da pilota makarri, gauza guztietan lan asko egin behar da eta jakingo balute final batera iristeko zenba lan egin behar den eta ze zaila den, seguraskire erabaki hura beste modu batera hartuko zuten. Baina hura ja pasatu da eta ja aztuta dago. 2014an lortu zenuen azkenean, binakako txapela, baina egia da 2011 eta 2014 artean, pixkat, kurikuluma utxik gelditzen da, ze pasatu da urte horietan? Bueno, urte horietan egon du nintzen, final eskuzbanaka, naiz lauterdian, ibili nintzen, final laurdenetara iristen nintzen, final erdion bat edo beste ere bai jokatu nituen, ere bai, bino final batera ez nintzen iritsi. Oroitzen naiz, urte horietan, final laurdenetan, eskuzbanakakoan bintzat, behin baino gehiagotan, Irujo eta Imarrolaizola suertatu zitzaizkidan aurkari. Eta bai, baino partidu ia guzti horiek behintzat, borroka handia emanta, galdu nituen, baino irabazteko aukerak izan ta. Eta partidu bukaeraraino, partidu irabazteko aukerak izan ta. Horregatikan, lehen esaten nuena, ez? Hasieran esaten nuena, askotan kirolean pixka bat asko da, ez? Eta, bueno, zoritxarrez tanto gutxiengatik kanpoan gelditu nintzen, baino tanto gutxi horiek dena dira, ez? Eta gero, binakako txapelketan bai urte horietan ez nuela ongi jokatu. Hiru urte edo izan duziren, eta hiru urteetan ez nuen nere maila eman. Lauterdian eta eskuzbanaka bai, nere ustez ongi jokatu nuen, baino binaka ez nuen ongi jokatu, eta hiru urte txarri izan duziren neretzako batez ere binakakoan. Bai. Gero, binakako txapelketan dependitzen du norekin tokatzen zaren edo norekin emaiten zaituzten, zozketan egiten da edo nola pasatzen da olakoetan? Ez, hori enpresak erabakitzen du, bai, enpresak erabakitzen du, baina esan edizu dana da, hiru urteietan, bi urtetan Irujo izan duen laguna, eta bestean xala, osea, gaitzaki ere ez daukat bat ere. Lagun bikainak nituen, baina gaizki jokatu nuen eta listo. Gainera, binakako txapelketa falta zitzaidan, eta bai egia da, kirolaria presioa eramaten jakin behar du, eta zerbait normala da, baina txapelketaietan nere burua ere desente estutu nuen, bai. Egon atzinen, binakako txapelonen atzetik, azkenean 2014an lortu zenuen. Zein da zaporerik onena ematen duen txapela? Zein da ezkerparetako profesional batentzat derrigorrez lortu nahi den txapela? Nik uste eskuzbanakakoa frontoi guztian. Zergatik, zailena delako. Eta historikoki, suposatu izan du delako, eskuzbanakako txapela irabazten duena frontoi guztian dela pelotari kompletoena. Esan nahi dizut, kolpea duena, agilitatea duena, teknika duena tantoa bukatzeko, resistentea dena, buruz indartsua dena, ze buruz adibidez oso exigentea da eskuzbanaka frontoi guztian. Orduan, horregatikan, agian 2002an irabazi nuen eskuzbanakako txapela, da zailena lortzeko eta agian bereziena, ez? Dena dira bereziak, dena dute bere puntua, baina agian bereziena hori da. Gainera, nolabait esatearren eta egoari begiratuz pixka bat, historiara pasatzen den txapela da. Hala, 2002an izan zen beraz, azpimarratzekoa orai zure etorkizunari buruz hitz eginen dugu, ez da bukatua, oraindik zenbait aste dituzu profesional mailan, baina noiz hartu duzu erabakia? Hala, ibilbide profesionala orai utziko dut, aurten utziko dut. Bai, bueno, azkenen pilota mundua bakoitzak nahi duen bezala bizitzen du, nahi duen bezala hartzen du, eta dena dira errespetagarriak. Eta nik argi nuen momentu hon batean utzi nahi nuela. Eta lengo urteko udaran, ja 2018 urte bete berriak, eta ja nahi gabe hasten zara pentsatzen, bueno, ibilbidea noizbait ere bukatu beharko du, eta bueno, bizitzan beste zerbaiteri heldu, eta azkenan etapak dira bizitzan, eta etapa hau bukatzeko momentua, hemendik urte batera, bira edo irura iritsi behar du. Eta zaila da momentu hori aukeratzen, neri behintzat ez zait erreza egin. Eta bueno, udaran ja horreri bueltak ematen nengoen, eta ja udara bukatu zenean, enpresak deitu ninduen kontratua renovatzeko, berritzeko beste urte batez, eta bide batez esan zidaten, txapelketarako nerekin kontatzen zutela, txapelketan sartua nintzela, binakako txapelketak, eta orduan esan nion enpresari, ba, pixka bat pentsatu nuen, eta esan nion, bueno, txapelketa bukatu, eta pilota utzi nahi dut, ze nere ustez, hau oso politia izan du da, eta momentu polit batean utzi nahi nuen, eta neretzako txapelketa, binakako txapelketa bat, lehen mailako binakako txapelketa bat bukatu eta erretiratzea politia litzateke, neretzako personalki, eta horrexegatik hartu nuen erabakia. Beraiek ulertu zuten, eta horrela ise izango da, orain dela gutxi bota gaituzte kanpora txapelketan, eta orain ja hemendik hilabete batera ja ba, erretiroa hartuko dut, eta bueno, aurrerantzean ba, beste gauza batzuk eginen ditugu. Segitzen alzenuen, ezagit, titin edo jetegi bezala, horiek berrogoi urte pasa gelditu dute, berroita iru, berroita lau urtetan? Bai, bai, bueno, izan liteke edo ez, ez? Egia da, hemendik aurrera gorantz egitea zaila da. Orduan, noizbait ere, bajoia esaten den bezala, edo aldapa bera etorriko da noizbait, ez? Ba, momentu hori iritsi aurretik, nahi nuen erretiro hartu, eta esan dizudan bezala, joe, moduri politena iruditzen zitzaidan, txapelketa jokatuz eta txapelketa lehiatuz erretiratzea, ez? Eta horregatik izan duzen erabakia, eta esaten dizut, beste batzuk abudogo erretiratu dira, beste batzuk beranduago, eta bueno, eta denak dira onak, ez? Azkenean pilotak hori du, bakoitzak nahi duen bezala bizitzen du. Abel Barriolarekin solasaldia segi dezagun, baina lehenik pausaino bat, eta berritzeldu gira. Martxoaren 26an, ahatsaldeko 5etan, Lagitzeko irati erakustazokan, Kukai eta lagunak. Lehen partean, etxepartajak eta ondotik Kukai gomita bereziekin. Salguneak, Elkar Baionan, Xubiatea Azpahnen eta Ekidenda Miagitzen. Bernat Etxepare Lizeo Behiaren azten gaitu azten dugu kanpainakari. Emanaldi bakarra izanen da ipajaldean, beraz, ez utxegin. Martxoaren 26an, ahatsaldeko 5etan, Miagitzeko irati erakustazokan, Kukai eta lagunak! Hogeigarren korrika, Otxandiotik Iruñarat, Martxoaren 30etik, apilaren 9etan. Korrika kulturalaren karietarat, Itsasuko Gau Eskolak zonbait itzordu emaiten dauzkizue. Martxoaren 29an, astezkenarekin, ahatseko 8etatik goiti, Ezpeletako patronaia gelan, hau kontatu behar, zuzu kuadrin. John Maia filma egilearen, gutik zura filmaren proiektzioa, sala, berotua eta erosoa izanen da. Heldu dira! Apilaren 2an, korrika eguna. Korrika egin aintzin eta ondotik, indarren hartzeko, zauzte, kanbo eta itsasura. Arratsaldeko 1etatik goiti, kanboko emaitza gaztetxean, kafe alaitua. Arratsalde osoan zehar, txaranga batek giroa berotuko du. 7etatik goiti, Itsasuko Goxoki gaztetxean kontzertuak. Xabaltz eta Foixis Jaunak taldeekin. Beraz ezantz, apililaren 2an, zapetak jantzi eta zauzte korrika egitea. Jokoz kanpo saioa segitzen dugu eta gogoratzen dautzuet Abel Barriola Leitzako pilotari handiarekin itzordu dugula Iruñan, bere ibilbidea kondatzen dauku, maiatzaren 7an profesional mailako azken partida jokatuko baitu Donostian. Etorkizuna prestatu behar duzu ere, profesional bidea utziz, pilota mundua utziko duzu alde bat edo alderat edo beste hori inguru hortan, mundu hortan egonen zara? Pilotaz dut inoiz utziko, ez? Azkenean, hasieran esan bezala txikitatik guri hau gustatu zaigu, niri hau gustatu zait, eta ez bada pilota eskola batean, beste zerbaitetan pilotarekin erlazionatuta ziur jarraituko dudala, seguru. Beste gauza bat da profesionalki bizi alizatea, ez? Hau mundu txikia da, eta profesionalki bizi alizatea pilotaz zaila da, ez? Orduan, etorkizunean ez dut uste biziko naizenik pilotaz, ez dut uste nero ofizio izanen denik, baino bai jarraituko dudala lotuta eta gero ba noski oraindik an urte asko daude lan egiteko eta lana egin beharra da bizitzeko eta segurazki ba bueno ideia pare bat badauzkat lan egiteko etorkizunean eta segurazki ba ideia hoietako bat hartuko dut eta aurrera ginen dut. Ikasketak utzi zerituen, goizik, Baina, adibidez, zure burua entrenatzaile bezala, ez duzu ikusten? Bai, gustatuko litzaidake, bai, gustatuko litzaidake, baino da, esaten izuna, baino entrenatzaile bezala adibidez, ezintzara bizi, ekonomikoki, ezintzara, ez, zaila da. Bizitzeko aukera bakarra da, enpresetan baldin bazaude, bi enpresetako batetan sartuta bazaude. Eta ez dut asmorik, enpresetan, ez da, bi enpresetako batean jarraitzeko asmorik ez daukat, baino, bai, zuk esan bezala, ba, bueno, irakasle bezala pilota eskola batean, edo hori, gustatuko litzaidake. Baino, hemen hegoaldean behintzat, hortaz ezin da bizi, oraindik. Agian etorkizunean bai, baino oraindik ez. Aspe enpresarekin bukatuko duzu zure ibilbidea, enpresa honetan pasa dituzu 19 urteak edo aldatu zibilizara? Asegartzen hasi nintzen, lehenengo 4-5 urteak asegartzen egin nituen, eta gero aspera pasatu nintzen. Ba, arrazoi ezberdinengatik aspera pasatu nintzen, gehiago ordaintzen zuten ere bai, aspen, eta pasatu nintzen aspera. Zure aguja edo azken partida aipatu aintzin, nahiko nuke horreko binakako txapelketa zere hitz bat errandezagun. Bon, zein ikusten dituzu finalean iristen hor ligaskako azken partidak izango dira asteburu hontan. Favoritoak, ez dakit, irribarria jesusta diren, zuk ala pentsatzen duzun jende gehienak bezala? Ba, nik uste favoritoak Irribarria eta Rezusta direla, ez? Batez ere, teknikoki oso onak dira, baino lehen esan bezala egun aldrebes batzuk izaten dira, ba, teknikoki gauzak etzaizkizunak ateratzen, ez? Eta egun hori dutenean beste doai bat badute, ez? Irribarria eta Rezustak, jotzaile ikaragarria direla, ez? Eman egiten diote pilotari oso urruti jartzen dute, eta zaila da aurre egitean. Neretzako favoritoak beraiek dira. Eta gero, nere ustez finalean beraiek egongo dira, eta gero beste hiru bikote daude, nik esango nuke bi bikoteren esku dagoela, Bengoetxea, Larunbe, Olaizola eta Untoria, eta hor edozer gauza gertatu daiteke, baina agian aukera gehiago dituzte Bengoetxea eta Larunbek. Aimar, Olaizola eta Untoriak Irribarria eta Rezustaren aurka jokatzen dute, partidu oso zaila dute, eta zuzenbidean Bengoetxea eta Larunbek ematen du partidu zaila izanagatik horren zaila ez dutela, ez? Baina pilota borobila da, esaten den bezala, eta edo zer gauza gerta daiteke oraindik. Ikusiko, asteburu hontan, asteko, jakin ezagutuko dira finalistak. Gazte horiek, belaunaldi berri bat bada, azken bizpairu urteetan sartu dira gazteak, Irribarria, Altuna, zer diozu pilotaren etorkizunaz, ba, pilotari onak heldu dira? Onak ez, nik esango nuke oso onak datozela, ez, pilotariak. Pilotari bikainak datoz, gainera personalki bizi izan dudanagatik, errespetuzko pilotariak dira, esan nahi dizut, langileak dira, txorakeri gutxi eta jokatu asko egiten dute, ez. Eta horregatik pentsatzen dut pilotak etorkizun oso ona duela, ze pilotari gazteago, 20, 21, 22 urteko pilotari oso onak datoz, oso indartsuak, gero eta altuagoak dira, gero eta indartsuagoak, gero eta atletagoak dira, eta asko jokatzen dute pilotan, ez? Eta adibide bezala jarriko dizut, gaur egun pilotan profesionaletan debuta egiten duten 185ak, beren unibertsitateko karrerak, beren ikasketak eta dena jarraitzen dituzte, ez? Eta horrek pilotari berriengatik oso oso ongitze egiten du, ez? Pilotari momentu txarrak etortzen zaizkienean, etorriko zaizkie momentu oso txarrak, ziur nago zulotik ateratzen jakinen dutela, ez? Azkenean atzetik ikasketa asko dute, ezin egona dute, ikasteko gogoa dute eta afizioa handia dute, ez? Beraz, oraingo momentua oso ona dugu, eta nik uste etorkizuna oraindik hobea izanen dela. Profesionala izaiten segituko du luzaz Euskal Herrian zure iduriko? Nere irudituz bai, nere irudituz momentu honean dago, pilotari aldetik oso momentu honean dago ere bai, pilotari labealdi berri bat ona dator. Gauza guztiaren gakoa da, nere ustez, pilotari txikiak izan daitezela, herrietan eta hirietan eta zaletasun hori mantendu dadila edo bizkortu dadila, ez? Telebistak ematen ditu eta zaletasuna badago. Baina egia da, agian herri batzuetan Gipuzkoan orain momentuz furi-furian dago, zaletasuna handigoa dago, baina Nafarroan adibidez, zaletasuna pixka bat galtzen ari da umen artean esaten dute. Eta hori bai ez dela albiste ona. Azken finean, gaur egun umeek saskibaloia dute, txirrindularitza dute, batez ere futbola dute alde guzietatik, gure herrian ere hori gertatzen da, kirol pila bat dute aukeratzeko, eta pilota aukeratzen dute, baina orain dela 20 urte baino gutxiagok, ez? Ta nik uste etorkizun onaren gakoa horixe dela, ez? Pilota ume txikiek jarrai dezaten pelotan jokatzen eta afizio hori izan dezaten. Eta horregatik nere ustez horren garrantzitsua da isilean lan egiten duten hainbat eta hainbat jendek, ez? Ezeren truke lan egiten duten hainbat eta hainbat jendek herrietan, ez? Mutikoi erakutsiz eta mutikoi irakatsiz zer den pilota eta pilotaren balorea, gure kirol baten baloreak. Segitzen duzu pixka bat iparraldean pilota trinketeko maila desberdinak segitzen dituzu? Askoz du jarraitzen, ze azkenean kirol guztia bezala, gaur egun ikuste telebistaz ematen bada jarraitzen duzula eta telebistaz ez bada ematen, badirudi askotan kirol horrek askoz islada gutxiago duela, ez? Ta hori penagarria da, ez? Bino bai, jarraitzen du badakit Dukaso eta Dukaso gainera nik hemen ikusi nuen jokatzen, Iruñan ikusi nuen lehenengo aldiz eta harrituta utzi ninduen. Gainera ikusi nuenean, mutil honek asko jokatzen du pilotan eta Gualtari ere zegoenean jokatzen eta hori da, eta bai pelotari desente ezagutzen ditut, baina egia esan jarraipen handia ez daukat, baina horregatik hegoaldean ez dugulago ikusten pilota, ziur nago telebistaz emango balitz, Euskal Telebistan eta beste telebistatan ikusiko bagenu, jarraipen asko handiago izango lukela trinketak, ze oso kirol erakargarria eta espektakularra da. Jokatu izan duzu trinketean? Jokatu izan dut Hirujorekin. Jokatu, eta ez naiz ezertaz enteratzen, ez? Berekin jokatu izan du nuen, eta Hirujoko songi jokatzen du trinketean, hemengo Iruñako mundialean bera jokatu zuen, Espainiako kide bezala edo, jokatu zuen, eta behin oroitzen naiz, nola jokatu genuen Arnedon, eta nahi zuena egin zi, ez nintzen enteratzen, ez? Azkenean sarea eta telatua eta bat eta beste ez nintzen enteratzen. Alde batetik bestera ibili nintzen eta bai oso zaila dela, ez? Ikusi egin dut eta oso modalitate zaila iruditzen zait. Polita da eta divertigarria da. Neskak ere aipatu behar ditugu, berriki iragamaita nesken Masters Cup lehiaketa, segitu dugu kere Euskari Jatietan, eta bara, zure ikus moldea, neskak lekurik badutenez eskuska, pixkat gizon gehiago dagoen mundu hortan. Bai, nik uste pilota munduari dagola irekia eta zuzendua, eta zesanen dizot, albiste ona dela, ez? Ona ez, oso ona, emakumeek eta neskek pelotan joka dezatela, ni oroitzen ez nire herrian ere izan duzen neska kuadrilla bat pilotan jolasten zutenak eta oso ongi jokatzen zuten gainera, eta hori albiste ona, ez, bikaina da, ez, eta ojala urtetik urtera gero eta neska eta emakume gehiago izatea pilotan jokatzen eta etorkizunean zuk esan bezalako txapelketa guzti horiek eta indartzea eta eguneroko bizitzan ez gizonen artean bakarrik, baizik eta neska eta emakumeen artean ere eguneroko bizitzan pilota egotea. 19 urteak iragan eta gero osasuntsu bukatzen ote duzu zure ibilbidea, janai baitut lesioak eta izan dituzu, baina gorputz mailan nola sentitzen zira, ez zubera hautsia, jaten den bezala? Beti izaten di arazoak, ez? Azkenan kirola gorputzarentzako desgaste bat izaten da, baina momentuz behintzat oso ongi nago, nire arazoak izan du nituen belaunarekin eta bat eta beste, baina ongi nago, sasoian aurkitzen naiz, eta beste, 29 urteko beste edozein mutil edo gizon bezalaxe, ez? Azkenan bizitzak beti urratzen zaitu alde batera edo bestela, eta hala izan da dila gainera, ez? Ez, pilotan eri osasuna eman dit, kendu ez, osasuna eman dit, eta osasuntzu sentitzen naiz, eta etorkizunean etortzen dela, fizikoki behintzat ongi bukatu dut eta ongi sentitzen naiz. Ongi zahartuko zira beraz, eh? Ez dakit hori, baina lagun batzuk esaten didate, pilota utzi, eta karo, prestakuntza eta entrenamenduak, eta egiten dituzu, pilota utzi, entrenamenduak utzi, eta orduan hasten direla belauneko mina, sorbaldako mina, gerriko mina, eta hori dena, ez? Baina, momentuz behintzat ez dut horrelakorik nabaritzen. Asteko entrenatzen segitzen duzu, aste buruntan ere partida baituzu binaka, eta orduan berria zuzeaztu zenta izan dira partida bat baino gehiago izango zela, eta ezakitza azkenean maiatzaren zazpia Donostian hori izango da azken partida, baina lehenago ere despedirak edo agurrak izango dira? Bai, bueno, agurrak ez, ez, agurra izanen da maiatzaren zazpian, ez? Azken partidua, eta bueno, beste pilotari ba bezalaxe, ba, azken partidura arte nire partidua jokatuko ditut, eta, bueno, igande honetan Bilbon jokatuko dut, gero urrengo astean ostiralean Leitzan jokatuko dut, herrian, ondoren Iruñako Labriten jokatuko dut, gero Eibarren, eta gero ja azkena Donostian, ez, tartean agian Gasteizen jokatuko dut, partiduren bat, baina hoiesek izanen dira nire azken partiduak, eta, bueno, gogo handiekin, kezkarekin de bai, gauzak ongi egiteko, baina, bueno, ilusioz beteta eta gogoekin partidori jokatzeko. Jokatuko duzu Irribarriarekin, eta Altuna Merinoren kontra, hori da? Hori Labriten, da, bai. Hori da, eta Donostian? Donostian, ez nago ziur, baina uste du Donostian dela Altuna eta ni, Ezkurdia eta Merino, noski, bai, uste dut horrela dela. Inporta, garrantzia badu partida nor izango den, edo azkena delako zapore berezi bat izango du? Azkena delako beti izango du zapore berezia, ez? Batez ere da, urte askotako ibilbidea da, eta urte askotako ibilbidean adiskide eta lagun asko egiten duzu, ez? Eta normalean behintzat adiskide eta, bueno, etxairen bat ere seguro izanen dela, baina adiskideekin ba, egun hoietan eta lagunak eta familiak eta egon nahi dute, ez? Eta orduan, ba, noski polita dela, seguro unkituko naizela, eguna iritsi aurretik ere batzuetan unkitzen naiz, hasi que seguro egun berezia izanen dela, baina gauza guzien gainetik egun polita, ez? Esaten zidan bezala, ba, bueno, urte oso politak izan du direlako, eta bueno, pena merezi du bukaera ere polita izatea. Agian ala izango da, eta ba, pentsatzut, hemen digo itxere, aste buruetan, zer egingo duzu, ez dakit, deskantzatu, familian gozatu, aldatuko zaizkizu aste buruak. Bai, alaxe da, ez? Egiesan txigitatik ez dakiz zer den aste burua jai izatea, eta orain gauzak aldatuko dira, ez? Aste buruan izanen dira gauza pilo bat egiteko. Gaina burutan ere badauzkat gauza batzuk beti egina izan ditudanak, eta adibidez bidaiatzea ere, ba, bueno, gauza bat edo bestegatik ba, ezin duzu, pilotarezaren bitartean, eta ziur bidaitxoren bat edo beste ginen dugula, txirrindularitza adibidez gustatzen zait, baina pilotaren gatik, ba, apenas ezin izan dut egin, eta bueno, badaukat gogoa ba, txirrindula hartu, eta hemendik gara ibiltzeko ere bai, eta bueno, hori denbora libra duenan, eta besteetan, ba, lanera, beste guzio bezalaxe. Ba, txirrindula zibainetako lepoa pasatzen bari maduzu, gelditu zaitez Donibane Garazin gure agurtzerat, eskertzen zaitugu, Abel Barriola, mil eskerainitz, Euskal Irratietan, ba, elkarrizketa hau eskainirik, eta ba, kajera bukaera biziki on bat desiratzen dizugu. Eskerrik asko eta besarkada handi bat denoi.